pora, jeśli chodzi o nowe płyty. Słuchaliśmy wielu takich zapowiedzi, a to proszę, przed nami kolejna. Tord Gustafsson Trio to również zapowiedź już wkrótce nowej płyty. Dziś nagranie, które miało swoją premierę właśnie w ten piątek. Beneath Your Wisdom. Thank you. Tord Gustafsson Trio, Beneath Your Wisdom. To kolejna zapowiedź płyty, która kiedy spotkamy się za 2 tygodnie w audycji Mało Obiektywnie, już powinna być z nami w całości. Album Scene ukazuje się bowiem 20 września. Zapowiadałem na początku naszego spotkania przy okazji radiowej premiery utworu Joker z nowej płyty Human Fate Dawida Lubowicza, że mam dla Państwa coś jeszcze. A to coś jeszcze to kolejny nowy utwór przedpremierowo w Trójce. Dawid Lubowicz i jego zespół, Jakub Lubowicz również obok Dawida, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, Robert Kubiszyn i Patryk Dobosz. To kolejne nagranie z płyty Human Fate, które za chwilę Państwo usłyszą na antenie Trójki, nosi tytuł Tyche. Dawid Lubowicz. Dawid Lubowicz, Human Fate. Nowa płyta już 4 października. Dziś w audycji mało obiektywnie za nami radiowa premiera, a właściwie dwie radiowe premiery. Na początku spotkania Joker, a przed chwilą Tychę. Koncerty tego samego dnia, kiedy ukaże się album, czyli 4 października i dzień później, 5 października w Teatrze Muzycznym Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz. Pewnie tych koncertów będzie więcej, tak jak w przypadku tych zapowiadanych przez naszego gościa dzisiejszego, Leszka Możdżera, bo te trasy, to tak zwykle jest. Na początku tych dat jest kilka, no a potem, kiedy państwo się rozochocą i chętnie kupują bilety, to artyści decydują się na rozszerzenie tras koncertowych. Mam nadzieję, że i w przypadku trasy Tria Leszka Możdżer, Danielson Fresco i także zespołu Dawida Lubowicza będzie podobnie. No a teraz naszą tradycją w audycji mało obiektywnie zaglądamy do muzycznego kalendarza pod datę 7 dnia września. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy, że mamy tą sposobność, aby tutaj dzisiejszego wieczoru zagrać dla Państwa. Ja cieszę się też z faktu, że mogę grać z tak utalentowanymi muzykami jazzowymi młodszego pokolenia, na których nie tylko ja liczę. Zagraliśmy utwór, który nosi tytuł Mój cyklista. To jest mój blues, napisany już dosyć dawno temu, nagrany na mojej pierwszej płycie. Następny utwór to kompozycja Billa Evansa zatytułowana Very Early. To 9 stycznia 2011 roku, trójkowe studio imienia Agnieszki Osieckiej i koncert zespołu pod kierunkiem dzisiejszego jubilata Macieja Sikały, saksofonisty, kompozytora, aranżera, pedagoga. Obok Macieja na scenie Michał Wierba, fortepian, Mikołaj Budniak, kontrabas i Sebastian Kuchczyński na perkusji. Za nami utwór Mój cyklista, no a przed nami jeszcze wizyta ponownie tego właśnie 9 stycznia 2011 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie zespół pod kierunkiem Macieja Sikały. Thank you. Bardzo dziękujemy i będziemy tak przeplatać standardy z moimi kilkoma utworami. Teraz zagramy utwór, który dedykowałem mojemu świętej pamięci tacie, któremu właściwie wszystko zawdzięczam, ponieważ od dziecka w domu słuchałem muzyki jazzowej, bo tata był muzykiem. I stąd utwór Thanks Daddy. Thank you. Maciej Sikała, saksofon, Michał Wierba, fortepian, Mikołaj Budniak, kontrabas i Sebastian Kuchczyński, perkusja na koncercie w styczniu 2011 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za nami klasyk Billa Evansa, Very Early i klasyk Macieja Sikały, Thanks Daddy. Piątek to jak zwykle dzień pełen muzycznych premier. Tak jak mówiłem Państwu przy okazji prezentacji utworu Torda Gustafsena, że czekamy na nową płytę, to w przypadku Maxa Richtera oczekiwanie zakończone. To już z tego nowego albumu dziś w audycji Mało Obiektywnie. Max Richter i Late and Soon. in a Landscape. To tytuł nowej płyty Maxa Richtera, która właśnie się ukazała 6 września w ostatni piątek, czyli właściwie już wczoraj, skoro to dziś już sobota. No, trzymajmy się już tej nomenklatury, którą wskazuje nam zegar, że jednak jest już sobota. Mało obiektywnie, z piątku na sobotę, jak zwykle w trójce. Zapraszam Państwa już dziś na kolejne spotkanie. Niezmiennie zapraszam do słuchania podcastów audycji Mało Obiektywnie. Tam trafiają wszystkie rozmowy z tej audycji, także pojawi się wśród podcastów i to dzisiejsze spotkanie z Leszkiem Możdżerem. Na zakończenie dzisiejszej audycji głos, który otwierał nasze spotkanie. Stevie Wonder. Na jego nowy utwór Can We Fix Our Nation's Broken Heart czekaliśmy 4 lata. Stevie sobie wymyślił teraz taki 4-letni cykl, kiedy ukazują się jego nowe piosenki. Kiedy ukaże się jego nowa płyta? Czy w ogóle się ukaże? Przypomnę Państwu tylko, że A Time to Love to album z 2005 roku, więc w przyszłym roku stuknie mu już 20. Nie wiem, czy Stevie przywiązuje szczególną wagę do takich jubileuszy. Zatem pozostaje nam tylko cieszyć się tą muzyką sprzed niemal 20 lat. I ona właśnie kończy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się i do usłyszenia we wtorkowej tonacji trójki. They stop and stare as if they've never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning I wake up to that love glow in your eyes. And though it seems I'm hooked on this fixation, I will not stop my daydreaming until my lights are true with you. Ooh, baby, my love is on fire. Ooh, baby, my heart is on the wire. Ooh, baby, I'm burning with desire. I want to feel your love. I need to feel your love mixed with mine. Listen, let me call your name, as if you're witness to my every word. And though it seems sometimes insane, something within me tells me they'll be heard. So I wait so patiently the moment when my love fantasies will come to life. And all I need from you is confirmation. Why? Ooh, baby, I'm burning with desire. I want to feel your love. I need to feel your love mixed with mine.